NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de militairen die afgelopen week zijn omgekomen na een Russische raketaanval in de regio Zaporizhia. Verschillende Oekraïense media melden dat de doden vielen bij medailleuitreiking. Dit is een tragedie die voorkomen had kunnen worden, zei Zelensky gisteravond in een toespraak. Vorig jaar zijn er opnieuw minder kantoren omgebouwd tot woningen. Er kwamen ruim 3000 woningen bij, belt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is 30% minder dan in 2021. Criminelen gebruiken steeds vaker webshops om geld van klanten weg te sluizen naar banken in het buitenland, meldt de politie. De klant bestelt en betaalt, maar krijgt het product nooit geleverd. Het kost de politie veel tijd om het geld en de rekeninghouder te achterhalen. En Natuur en Milieu zegt dat de kwaliteit van kleine wateren in Nederland onder de maat is. Dat blijkt volgens de organisatie uit burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen. Maar 22% krijgt het predicaat goed. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 16 dagen en dan gaan de stembussen open. 16 dagen tot misschien wel de meest onvoorspelbare verkiezingen in decennia. En dus ontvang ik hier de komende 2,5 week elke dag een lijsttrekker. Niet voor een debat, maar voor een stevig journalistiek gesprek. Natuurlijk over de politieke actualiteit. Maar vooral over het verkiezingsprogramma van de betreffende partij. Vandaag de man die geldt als de grootste eurofiel van de Tweede Kamer. Boegbeeld van de partij die is opgericht om ons continent om te vormen tot de Verenigde Staten. Van Europa, die van Brussel naast Washington en Peking de machtigste stad van de wereld wil maken. Mijn gast van vandaag is Laurens Dassen, de lijsttrekker van Volt. Meneer Dassen, goedemorgen. Goedemorgen. Er is in elk geval één vraag die ik u niet hoef te stellen, toch? Dat is een goede vraag. U weet niet welke vraag ik bedoel? Nou, ik denk dat u erop gokt of ik premier wil worden. Ja. Want dat is volgens mij de vraag waar altijd elk debat mee begonnen wordt. Zeker, ja. Kijk, dat hoef ik u niet te vragen. We hebben met Volt een heel duidelijk verkiezingsprogramma met hele duidelijke keuzes die we durven te maken. Ja. En of wij nou in de oppositie of coalitie zitten, ja. Daar gaan we voor knokken. Maar goed, u staat in de peilingwijzer tussen de 3 en de 6 zetels bij Maurice de Hond gisteren op 4. Ja. En met andere woorden, dan kom je niet door het je toch? Ik denk niet dat realistisch is. Nee, die vraag die was gisteravond. Want ook weer gesteld aan het adres van Pieter Omtzigt, natuurlijk bij het RTL-debat. Ja. Kwam niet een duidelijk antwoord op. Hoewel, als je goed luisterde, neigde hij in mijn beleving weer iets meer naar ik blijf in de Kamer. Dacht u hetzelfde of niet? Ja, kijk, ik zou zeggen, ben gewoon duidelijk op wie je uiteindelijk als premierskandidaat naar voren stemt. Dan hoeven we er ook niet de hele tijd over te discussiëren. Dus voor je enige irritatie? Nou, kijk, het moet over de inhoud gaan. Ja. En nu wordt de hele tijd de vraag gesteld, wie wordt de premierskandidaat van Pieter Omtzigt? Ja. Dus ben daar gewoon duidelijk over. Over 22 november zijn de verkiezingen. Dus volgens mij is die tijd wel rijp. Dus uw oproep aan hem is, Pieter, wees eens duidelijk. Ja, zeker. Wees duidelijk over het premierskandidaat en wees duidelijk wat je met Europa wil. Ja. Ben duidelijk over de richting die je met het land opgaat. Vond u van het debat trouwens? Het voelde voor mij een beetje alsof ik naar de formatie zat te kijken. En dan een formatie met 3 mensen die allemaal onderdeel zijn geweest van de Rutte-kabinetten. Ja. Elkaar daar niet op durfden aan te spreken. Dus ik had toch een beetje het gevoel alsof we bezig waren met de voortzetting van de Rutte-kabinetten. Dat we richting Rutte 5 gaan. Alleen dan zonder Rutte zelf. Weet u dat laatste zeker? Ik hoop het niet. Maar het is wel een zorg die ik heb. Want er worden fluwelen handschoentjes worden aangetrokken. Niemand wordt er duidelijk bevraagd. Ja. Ik verwacht dat Frans Timmermans Pieter Omtzigt bevraagt op wat hij wil met Europa. Gebeurt niet. Er wordt gesproken over een morele ondergrens van migratie. Die zijn we wat mij betreft al lang doorbroken. Ja. Dus U waarschuwde in het NRC Handelsblad voor de gevolgen van het aan de macht komen van Pieter Omtzigt. We gaan 40 stappen terug. Waar bent u precies bang voor? Kijk, alle grote uitdagingen waar het deze campagne over gaat. Klimaat, bestaanszekerheid, digitalisering, migratie. Ja. Die vragen allemaal om een Europese oplossing. Ja. En wat doet Pieter Omtzigt in zijn verkiezingsprogramma? Hij wil graag dat nationale parlementen weer een veto krijgen. Ja. En eigenlijk over elk besluit waar de Europese Unie over gaat, dat nationale parlementen veto krijgt. Daarmee krijgt Viktor Orbán op elk dossier een vetorecht. Ja. Ja, dan wordt de Europese Unie onbestuurbaar. Ja. Dus als je het hebt over goed bestuur, dan moet je ook zorgen dat de Europese Unie goed bestuurd kan worden. Juist. En dat is precies wat hij niet wil. U vreest voor een toenemend conservatisme om u heen. Absoluut, ja. Is dat ook niet precies waar uw eigen verkiezingsprogramma toe gaat leiden, als je eerlijk bent? Ons verkiezingsprogramma gaat er juist voor zorgen dat de grote uitdagingen van vandaag opgelost gaan worden. En wat zegt elke lijsttrekker? Wat we op dit moment zien, is dat Europese landen niet voldoende samenwerken om de Europese uitdagingen als klimaat, migratie, digitalisering op te lossen. Dat leidt toe stijgend wantrouwen, dat leidt toe populisme en dat leidt uiteindelijk ook dat mensen bang zijn voor de toekomst. Ja. Wij hebben een programma wat heel duidelijke keuzes maakt om die toekomst vorm te geven. Ja. En daar gaan wij mee de barricades op, want daarmee geloof ik dat we Nederland een mooier land kunnen maken. Meneer Dassen, we moeten praten. Van harte welkom hier op NPO Radio 1 en op NPO Politiek. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank u wel. Als je ergens voor betaalt, mag je er dan ook al iets over te zeggen hebben, vindt u? Ik denk dat op het moment dat ik denk dat u nu doelt dat op het moment dat wij als Nederland betalen aan de Europese Unie, afdrachten geven, dat u dan nu zegt, dan moeten we daar als Nederland wat over te zeggen hebben. Nou, ik bedoel het nog iets anders. Dat wij als Nederlanders daadwerkelijk iets over de richting van de Europese Unie te zeggen moeten hebben. En dat doen we op dit moment op een hele ondemocratische en niet transparante manier. Maar als je nou meer gaat betalen, mag je dan iets meer te zeggen hebben, of neemt u er dan genoegen mee dat je iets minder te zeggen hebt? Uiteindelijk gaat het erom dat Europeanen het voor het zeggen hebben. En nee, het gaat meer om de Nederlanders. Uiteindelijk gaat elke Europeaan over de richting van Europa. Net als dat elke Nederlander daar ook op zou mogen stemmen. Ja. En ik vind dus ook dat we de Europese Unie moeten hervormen, zodat het gaat werken voor alle Europese landen. Gaan we allemaal over praten. Maar even, laten we zeggen, het principiële uitgangspunt. Als je ergens voor betaalt, mag je er dan iets over te zeggen hebben. Als je iets meer betaalt, mag je er dan iets meer over te zeggen hebben. Ja, ik probeer even te zoeken waar u precies naartoe gaat. Nou ja, ik denk antwoord op deze principe. Stel, u koopt een huis dat is een duurder huis dan wat u nu hebt. En kunt u dan iets te zeggen hebben over de badkamer bijvoorbeeld, over de kleur van de verf van de buitenkant? Als u een brood koopt, dan heeft u wat te zeggen over het brood. Maar de Europese Unie, de manier hoe wij met elkaar samenwerken, is het niet zo dat degene die op dit moment een grotere bijdrage eraan levert, dat die daar ook meer over te zeggen zou moeten hebben. We leven namelijk in een democratie. Ja. En degene die daar wat over te zeggen mogen hebben, dat zijn de mensen. Dat zijn de burgers, dat zijn de Europeanen. Ja. Die bepalen uiteindelijk de richting. De macht van het getal. Dus laten we zeggen, de lidstaat met het grootste aantal inwoners heeft uiteindelijk het meeste te zeggen. Nee, elke Europeaan heeft evenveel te zeggen. Dat is uiteindelijk de kracht van een democratie. Net als dat in Nederland elke Nederlander evenveel heeft te zeggen bij de komende verkiezingen. Elke stem telt evenveel. Ja, niet de ene provincie meer dan de ander. Elke stem telt evenveel. Maar de optelsom van de stemmen bepaalt wie er bijvoorbeeld in een regering terechtkomt en wie niet. Zeker. Dus dan is de dat macht is van het getal hoe een van democratie functioneert. Zeker. Dus, nou ja, democratie is de stem van de meerderheid met inachtneming van de rechten van de minderheid. Dat is de globale definitie die altijd wordt gehanteerd. Ja. Ik doelde eigenlijk op het feit dat u toe wil naar een Europees belastingstelsel, dus naar een fiscale unie, zoals dat dan heet. Dat betekent over het algemeen, tenminste dat lees ik op andere punten in uw verkiezingsprogramma, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Klopt. Dat geldt dan ook voor de Europese Unie, neem ik aan. Ja, zeker. Dus op dit moment zie je dat de Europese landen zich nog veel te veel tegen elkaar laten uitspelen door bepaalde grote multinationals. Ja, Dat moet je niet meer willen. Ik bedoel meer dus de rijkdom van een land. Dus Nederland is met de Duitsers bijvoorbeeld. Wij behoren tot de rijkste landen van de Europese Unie. Dus dan gaan wij ook met z'n allen meer geld in die Europese pot stoppen. Als de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Kijk, op dit moment gebeurt dat. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Overigens is ook Italië doet een hele grote bijdrage. Maar uiteindelijk willen we er ook naartoe dat de Europese Unie in staat is om juist zelf belasting te heffen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat grote multinationals een eerlijke belasting bijdragen, zodat we naar een rechtvaardigere samenleving gaan. Maar het gaat mij even om de burgers, niet om de multinationals. Het gaat mij om de burgers. Dus wie meer verdient, ook in harde euro's, gaat dan meer betalen in een progressief belastingssysteem, waar of niet? Absoluut. Ja. Dus dan gaan Nederlanders meer betalen? Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Natuurlijk wel. Als rijke landen sterkere schouders hebben, dan gaan ze toch meer betalen? Nou, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de manier waarop je de Europese Unie inricht is heel bepalend. Kijk, en op dit moment zie je dat Nederland als land meer profiteert van bijvoorbeeld de euro dan dat de Italianen doet. Dat komt omdat wij in dezelfde muntunie zitten. Maar voor ons is de euro heel goedkoop. Voor de Italianen is de euro heel duur. En daardoor verdienen wij er ontzettend veel aan. Ja. En uiteindelijk is het dan ook zo dat op het moment dat je er meer aan verdient, dan moet je ook zorgen dat je daar een eerlijke afdracht voor doet om te zorgen dat we als continent, als geheel, rijker worden met elkaar. Want waar profiteert Nederland het meeste van? Waar worden wij rijker van als de landen om ons heen ook rijker worden? Maar dat heeft te maken met onze open economie en dat wij ook heel veel exporteren en importeren vanuit Europa. Wij zijn een handelsland, Italië is meer een producerend land. Dat heeft er ook mee te maken, maar het heeft er ook mee te maken dat Italianen gebukt gaan onder een hele grote staatsschuld die ze nog van vroeger uit hebben. Ja, hoeveel is die ook alweer procentueel? Vergeet niet dat de Italianen in de afgelopen 30 jaar altijd een primair begrotingsoverschot hebben gehad. Wat betekent dat ze altijd een plus hebben gehad totdat de rentebetalingen erbij kwamen. Ja. Omdat zij nog een hele oude staatsschuld hebben. Ja, en daar zijn zij gebukt onder. Ja. De mogelijkheid die zij niet meer hebben, die ze vroeger wel hadden, was dat ze de munt konden devalueren. Dat kan nu niet. En dat betekent dat wij er ook voor moeten zorgen dat we de investeringen in Italië op peil weten te houden en dat er convergentie binnen de Europese Unie plaatsvindt. Nou, sterker nog, u wilt dat de procentuele schuld die je mag hebben op basis van je bruto nationaal product, namelijk wat je met elkaar verdient in een jaar, dat dat omhoog kan. Het is nu 60% binnen de Europese begrotingsregels. U wilt naar, ik geloof uit mijn hoofd, 90%. Naar 90%. Kijk, Italië zit op? Ik geloof 120. Ja. Dus dan zijn ze er nog niet. Nee, dus dan zijn ze er nog niet. En daarin zie je op dit moment dat de stringente begrotingsregels die wij binnen de Europese Unie hebben, juist ons in de voet snijden. Want die Italianen zullen ook moeten investeren om klimaatverandering tegen te gaan. Om te zorgen dat digitalisering wordt vormgegeven. Ja. Om te zorgen dat we samen de economie verduurzamen. Ja. Dat geld hebben zij op dit moment niet, omdat ze vastzitten aan die begrotingsregels. Maar dan hadden ze misschien iets eerder moeten hervormen. Nou, daar moeten wij ze dus bij helpen. En het krachtige waarom? Wat ik vind, waarom? Wat de Europese verkeer, omdat we daar zelf uiteindelijk beter van worden. Daar worden we zelf rijker van. En omdat we in Europa gezamenlijk ons veiligheidsbeleid moeten vormgeven. Omdat we samen klimaatverandering aan moeten pakken. Dus dan kun je wel zeggen, ja, maar waarom moeten wij dan anderen helpen? Omdat we daar zelf beter van worden. En op het moment dat we hebben bijvoorbeeld gezien bij de coronacrisis, wat ik heel sterk vond wat de Europese Unie uiteindelijk heeft gedaan, is dat we een gezamenlijk fonds hebben opgezet. Ja. Waarmee aan de ene kant hervormingen doorgevoerd moeten worden om uiteindelijk de economie sterker te maken. Ja. Maar tegelijkertijd er ook investeringen juist in die klimaattransitie worden gedaan en ook in digitalisering. Ja, dat was een gemeenschappelijk fonds waarbij we verantwoordelijk werden voor elkaars schulden. Dat was precies wat Nederland heel lang niet wilde. Ja. En waar u van vindt dat we dat eigenlijk in een groter geheel wat vaker zouden moeten doen. Sterker nog, binnen een fiscale unie ga je dat doen, word je verantwoordelijk voor elkaars schulden. Worden wij dan verantwoordelijk voor de financiële rommel die er in bijvoorbeeld Italië, maar ook in andere landen is aangericht? Nou, weet je wat de kracht zou zijn als we het op een andere manier gaan organiseren? En Klaas Knot van de DNB die zegt dat ook. Als je nou zorgt dat je op Europees niveau dan wel belastingen gaat heffen, dan wel gezamenlijke schulden uit gaat geven, om uiteindelijk in publieke investeringen te doen. Bijvoorbeeld in klimaatverandering, in defensie, in digitalisering. Ja. Dan helpt dat ook om te zorgen dat op nationaal niveau landen hun schulden weer af kunnen bouwen. Ja. Maar vergeet niet, als wij niet bereid zijn om met elkaar nu ook te investeren in klimaatverandering, dan gaat ons dat allemaal enorm veel kosten. Ja. Dus uiteindelijk is het puur eigenbelang om dat op een goede manier te organiseren. Maar goed, we hebben ooit 700 miljoen euro besteed aan Europese projecten vanuit de Europese Commissie voor klimaatverandering, om landen die dat niet zelf konden te betalen of daar moeite mee hadden te helpen. De Europese Rekenkamer is, het heeft niet zoveel uitgemaakt. Het geld is niet per se heel erg doelmatig besteed. Nee, dus daarom zeggen we ook van zorg dat je dat nog beter investeert met elkaar, ook op Europees niveau. Ja. Dat je gezamenlijk echt Europees klimaatbeleid gaat voeren, dus een gezamenlijk waterstofnetwerk bijvoorbeeld aan gaat leggen. Dat wordt op dit moment nog niet gedaan. Ja. Dan kun je ook zorgen dat je die klimaattransitie veel sneller gaat realiseren. Maar dan moet je dat wel op Europees niveau durven te doen. Ja, over klimaat gesproken. U bent voor kernenergie inmiddels, toch? Ja. Ja, Volt Duitsland niet. Hoe kan dat? Kijk, Volt Europa heeft het standpunt dat kernenergie in de mix mogelijk moet zijn. En wij vinden dat dat op dit moment noodzakelijk is. Volt Duitsland heeft aangegeven, wij kijken er wel naar als het wat verder is. Maar op dit moment zien zij het niet als de oplossing voor de huidige energiemix daar. Ja. Juist omdat er nu hele grote investeringen zijn gedaan die kernenergie doen sluiten. Maar hangt het standpunt van Volt dan af van welke lokale afdeling je treft? Nee, uiteindelijk niet. Want uiteindelijk zien we wel allemaal energie als toekomstig onderdeel van de energiemix. U wilt dat de Europese Raad van Ministers, van regeringsleiders moet ik zeggen, dat is waar premier Rutte ook altijd bij zit, en de Franse president en de Duitse bondskanselier, dat die beduidend minder te zeggen krijgt. Klopt. Eigenlijk alleen nog maar een adviserende rol krijgt. Kijk, wij willen uiteindelijk dat wij als Europeanen heel goed vertegenwoordigd zijn. Want dat zijn we op dit moment onvoldoende. Ja. Dus wij willen dat het Europees Parlement meer rechten krijgt. Recht van initiatief. En dat dat ook echt het orgaan is waar wij met z'n allen op stemmen. Ja. En vanuit daar dat er een Europese regering wordt. Zoals we dat in Nederland ook kennen, maar dan in Brussel. Precies. En die Europese Raad van Regeringsleiders die moet dan een toontje lager gaan zingen, mag alleen om advies uitbrengen. Inderdaad, die worden dan uiteindelijk komt er een Europese Senaat waar zij ook rechtstreeks in gekozen worden, waar de landen dan in vertegenwoordigd zijn. Net als dat we nu bijvoorbeeld in de Eerste Kamer hebben. Dus de regeringsleiders, de president en de premiers, die komen terecht in de Eerste Kamer. Kijk, want wat je op dit moment ziet, hè, is dat het nog steeds voor het buitenland onduidelijk is van als je Europa belt, wie krijg je dan aan de telefoon? Nou, Ursula van der Leyen heeft ervoor gezorgd dat ze Ursula van der Leyen bellen. We hebben het nu gezien bij het Midden-Oosten. Het conflict Israël en Gaza. We hebben de resolutie afgelopen week gehad. Elk Europees land stemt op een andere manier. Ja. Dat betekent dat Europa niet met één stem in de wereld praat. Omdat we het niet eens zijn met elkaar binnen Europa. En dat betekent dat dus andere landen onze zwakte voelen. En in een wereld die steeds vijandiger wordt en die steeds agressiever wordt, die met China, met de Verenigde Staten, die een totaal andere koers aan het varen is. Ja. Moeten wij zorgen dat we in Europa met één mond gaan spreken. Dat betekent dat we hervormingen moeten doorvoeren en dat we dus inderdaad moeten toewerken naar een Europese regering met een minister van Buitenlandse Zaken die namens de Europese Unie zich in de wereld kan uitspreken. Ja, u wilt ook een Europees leger. Klopt. Wie bepaalt dan of we ten strijde trekken en dat de oorlog begint? Kijk, op dit moment, vandaag in de peilingen in de Verenigde Staten, loopt Donald Trump voor op Biden. Donald Trump wil zich terugtrekken uit de NAVO. Hm. Er is een oorlog op het Europees continent en wij zijn volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Ja. Willen wij dan voor onze veiligheid gokken op de afhankelijkheid van de Verenigde Staten? Nou, ik zeg van niet. Nee. Daar moeten we niet op willen gokken. Dus u wilt een Europees zegen. Maar dan moeten we nu meer in Europa gaan samenwerken. Maar wie neemt dan de beslissing dat we ten strijde trekken? Ik kom daar naartoe. Want je wil uiteindelijk een Europese defensiemacht. Echt een eigen Europese defensieindustrie. Daar geeft ook de commandant van strijdkrachten van aan. We moeten nu aan de slag. Hmm. En uiteindelijk willen we dat natuurlijk ook democratisch legitimeren. Ja. Dus op het moment dat we echt een volwaardig democratische Europese Unie hebben, ja, dan staat de Europese defensiemacht onder die democratische controle. En dan zal er net als in Nederland via een artikel 100 procedure bepaald kunnen worden of er een uitzending plaatsvindt. Juist. Dus dan verliest Nederland als individuele lidstaat zijn zwaardmacht. Dan versterken wij Europa op het wereldtoneel en zorgen we ervoor dat we ons staande kunnen houden in de tijd waarin China en de Verenigde Staten, ja, op het wereldtoneel. Maar dan zou, stel dat mevrouw van der Leyen in dit geval democratisch verkozen zou zijn, dan zou zij met haar kabinet, de eurocommissarissen, beslissen of we richting Irak of in Afghanistan gaan vechten, zoals dat in het verleden het geval is geweest. Uiteindelijk beslist dan het Europees Parlement, want die geven goedkeuring, net, ja, als dat we dat in Nederland doen, ja, Of inderdaad er een uitzending zal plaatsvinden. Ja. En dat is de democratische controle, ja, die nodig is. Ja. En laat ik even wel wezen. Als wij niet met elkaar beseffen dat in deze wereld met China, met de Verenigde Staten, en wij blijven denken dat we zaken in Nederland kunnen oplossen met elkaar, dan zullen we ervoor zorgen dat China, de Verenigde Staten ons compleet tegen elkaar uitspeelden. Vandaag las ik dat de Foreign Policy Officer van de Financial Times, ja, die geeft aan dat er in de Verenigde Staten en in Azië over Europa wordt gesproken als irrelevant. Ja. Dat is de richting die wij met elkaar opgaan. Ja. En dus zullen we in Europa de keuze moeten maken. Gaan we voor meer samenwerking? Gaan we ons kunnen handhaven in deze wereld? Ja. Of zeggen we in Nederland, net als wat ik nu de hele tijd in deze campagne zie, nee, we blijven het allemaal nationaal doen. Ja. Want dan kunnen we ons wel staande houden in de wereld. Ik denk, ja, dat dat onmogelijk is. Frans president Emmanuel Macron vindt een Europees leger ook een goed idee. Daar pleit hij al heel lang voor. Ik denk dat die commandostructuur in zijn ogen er iets anders uitziet. Dus wat dat betreft zullen de Fransen blij met u zijn, totdat ze verder lezen in het verkiezingsprogramma, want u wilt ze het Europees Parlement in Straatsburg afnemen en ook hun zetel in de Veiligheidsraad. Ja, zeker. Ik vind ook dat we in de Veiligheidsraad, dat we als Europa met één stem moeten spreken. Daarin moeten de Fransen inderdaad hun zetel uiteindelijk aan de Europese Unie geven. Ja. Ik vind sowieso dat de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad hervormd moeten worden, omdat die niet meer van deze tijd is. Ja. Maar ook het verhuiscircus van Brussel naar Straatsburg. Ja, daar zijn wij ook op tegen. Ja. Want wij vinden dat ook idioot dat dat elke keer op en neer gaat. Ja. En dan zie je dat ze net als laatst bij Disneyland Parijs uitkomen. Ja, ja, dat zou in mijn optiek niet meer moeten. Ja, gaat alleen nooit gebeuren, hè? Ja, weet u, ik hoor heel vaak in de politiek, het gaat nooit gebeuren. En dat is precies het probleem waar ik de hele tijd tegenaan loop. Want als het geloof er niet eens is, als we niet geloven dat het anders kan, dat het beter kan en dat het noodzakelijk is om ook te zorgen dat we meer gaan samenwerken om de grote uitdagingen van deze tijd gezamenlijk aan te pakken. Mm. Ja, wat zitten we dan hier in de politiek te doen? Een van de geloof, dat zou ik juist wat meer terugvinden. Ik zou willen dat er politici zijn, dat er meer politici zijn die op de barricades durven te gaan staan om te zeggen dat Europa belangrijk is. Ook al is het complex en ook al is het niet van de een op de andere dag geregeld. Ik mis dat. Ik zie alleen maar hier in deze campagne dat het over bestuur gaat, dat het over bestaanszekerheid gaat. Maar het is allemaal nationaal georiënteerd. En ik kan u één ding vertellen. Uiteindelijk heeft Nederland bijna heel weinig te zeggen, ja, om te zorgen dat we deze uitdagingen aankunnen. Nou ja, u zegt het gaat over bestaanszekerheid en het gaat alleen maar over binnenlandse dingen. Het gaat ook over asiel en over migratie. Nou, iets wat we zeker Europees moeten aanpakken. Ja, en u vindt dat we af moeten van de zogenaamde Dublin-regeling. Dat wil zeggen dat vluchtelingen die zich aanmelden in feite in het land moeten blijven waar ze zich als eerste hebben aangemeld. U vindt dat vluchtelingen zelf mogen kunnen kiezen waar ze naartoe komen. Nou, kijk, dat staat er. Wij willen inderdaad af van de Dublin-verordening. Ja? Want wij vinden het heel gek dat we Italië en Griekenland eigenlijk in de steek laten door te zeggen, ja, jullie liggen in het zuiden van Europa, dus lossen jullie het maar met elkaar op. Ja? Wij zijn voor een Europese spreidingswet waarbij vluchtelingen, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, ja, die naar Europa toekomen, ja, dat die aan de grens van Europa meteen de procedure ingaan, zodat er een snelle procedure is en dat we uiteindelijk een spreidingswet willen waarin mensen door heel Europa worden verspreid. Maar ze mogen zelf kiezen. Pagina 20 van uw verkiezingsprogramma. Volt streeft ernaar dat Nederland zich inzet voor de afschaffing van de Dublin-verordening, dat, ja, waar we het net over hadden. In plaats daarvan pleiten wij voor een systeem waarbij mensen die asiel willen aanvragen in de EU zelf het land kunnen kiezen waar zij hun aanvraag willen indienen. Dat wordt heel snel Nederland. Nee, kijk, wat we daarmee bedoelen is dat mensen die hier naartoe komen inderdaad hun aanvraag kunnen indienen, maar dat betekent niet dat ze ook naar dat land toe kunnen, uiteindelijk. Want dat is precies de Europese spreidingswet die wij met elkaar voorstaan. Dus u zegt tegen die mensen, je mag zelf een land uitkiezen, maar de kans dat je er naartoe gaat is nog allerminst zeker. Dat is inderdaad allerminst zeker. Omdat we juist ook zeggen, en dat is ook waarom we in Nederland voor de spreidingswet zijn, je moet het gezamenlijk met elkaar doen. Ja. En dat betekent dus ook dat we een spreidingswet op Europees niveau willen. En dat betekent dat er uiteindelijk gekeken wordt van aan de hand van bewolkingsgrootte, aan de hand van BBP, hoeveel vluchtelingen naartoe kunnen. Ja. En dat betekent dus ook dat vluchtelingen die hier naartoe komen op basis van die criteria over Europa verdeeld worden. Ja. Moeten er ook minder arbeidsmigranten deze kant op komen eigenlijk, wat u betreft? Kijk, we hebben arbeidsmigranten nodig. Voor de zorg, voor klimaatverandering tegen te gaan, voor uiteindelijk woningen te bouwen. Dus we zullen arbeidsmigratie nodig hebben. Maar niet alle vormen van arbeidsmigratie. Op dit moment slachten we 1,7 miljoen dieren per dag in Nederland. Ja. Dat is geen houdbaar systeem. Ja, en dat zijn meestal Oost-Europeanen. Wij willen ervoor zorgen dat dat soort vormen van arbeidsmigratie dat vermindert. Maar er is vrij verkeer van goederen en mensen in Europa. Ja. En u wilt naar een soort procentueel gelijktrekken van de inkomensniveaus in heel Europa. Dat iedereen, gemeten naar het welvaartsniveau in zijn eigen land, min of meer hetzelfde kan verdienen. Maar in harde, euro's zal dat hier toch altijd nog meer zijn dan in Polen of in Roemenië, om maar eens wat te noemen. Dus dan komen die mensen toch hoe dan ook hier naartoe met onze open grenzen? Vrij verkeer van personen is een van de fundamentele vrijheden die we in Europa hebben. En ik denk dat dat ook een groot goed is. Ik zie nu partijen die pleiten voor een migratiestop. En die dus eigenlijk zeggen, we gaan de grenzen sluiten. Nou, de laatste keer dat dat gedaan werd door een land was de aanleiding tot Brexit. de gevolgen daarvan in de zorg zijn gigantisch. Ja. Nou, een van de mooie dingen die arbeidsmigratie ook binnen Europa heeft gerealiseerd, is dat bijvoorbeeld een land als Polen er in de afgelopen jaren economisch gezien enorm op vooruit gegaan is. En dat je ook nu ziet dat er bijvoorbeeld vanuit Roemenië weer arbeidsmigratie in Polen plaatsvindt op dit moment. En op die manier zie je ook dat Europa dus enorm profiteert van arbeidsmigratie. Ja. En ik denk dat dat een van de krachten is die uiteindelijk ook ons als Nederland sterker gaat maken. Want dat betekent ook dat wij weer meer afzet kunnen hebben in Polen en dus zelf weer meer kunnen verdienen. Ook als straks Oekraïne erbij is, een land met 44 miljoen inwoners. Kijk, uiteindelijk, wij zijn ook voor uitbreiding van de Europese Unie. Ja. Dus ook een land als Oekraïne, ook een land als Moldavië. De helft van de Duitse bevolking, 44 miljoen inwoners. En meer dan de Polen bijvoorbeeld. En dat zal nog enkele jaren duren. In de aanloop daarnaartoe moeten we zorgen dat we Oekraïne helpen. Natuurlijk met de verschrikkelijke oorlog, maar ook met het tegenvaan van corruptie. Ook om te zorgen dat we daar weer investeringen in die economie doen. Ja. Maar uiteindelijk moeten we de Europese Unie daarin ook verdiepen, verbeteren. Om te zorgen dat een land als Oekraïne daar ook bij kan. En uiteindelijk zal daar ook weer enkele migratie plaatsvinden. Maar het is echt niet zo dat iedereen naar Nederland zou komen. U bent ooit opgericht, althans Volt is ooit opgericht na de Brexit. Ja. Als pro-Europese partij. U werd getrouwd met een vrouw die Brit heet. Ja, mooi hè? We hadden tijdens de campagne in 2019 bij de Europese verkiezingen, toen Brexit een hot thema nog was. Ja. Toen hadden we zelfs de campagne Marry a Brit to save the European Union. En nou, toen dacht ik, dat gegeven. Ga ik letterlijk nemen. Ik ben nog niet getrouwd, maar ik ben wel heel gelukkig met Brit, ja. Ik dank u zeer voor uw komst. Laurens Dassen, de lijsttrekker van Volt. Morgen Christoffer van de ChristenUnie. Fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Vanavond met VVD-lijsttrekker Dylan Jezelgus. Wat hebben we het in Nederland met z'n allen toch goed voor elkaar? Maar wat is de VVD van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen tijdens de live-uitzending in Café Fosco in Amsterdam. Aanmelden kan op nporadio1.nl. Vanavond vanaf 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Wat ben ik? Ik sta bij veel van jullie op de ontbijttafel. Ik ben gezond en smaak romig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt.